Radio 1 met Natasja Gibbs. Goedemiddag. Nederland heeft de betaling van een noodsteunlening aan Sint Maarten weer opgeschort. De spanningen in het Koninkrijk lopen op. Over de gevolgen hierover praat ik zo met de premier van Sint Maarten, Sylveria Jacobs. Maar nu eerst. Defensiepersoneel werd jarenlang blootgesteld aan chroom 6. Meer hierover in het NOS Journaal met Jan van der Putten. En dat gebeurde door de hele defensieorganisatie heen. Personeel werd tientallen jaren blootgesteld aan die kankerverwekkende stof, chroom 6. Die zat in verf. En de legerleiding heeft nagelaten hen voldoende te beschermen. Blijkt allemaal uit onderzoek van het RIVM naar chroom 6. Verslaggever Onno Beukers. Dat er gewerkt werd met chroom 6, met die verf bij Defensie, dat was al bekend. Door heel Defensie heen is nu het nieuws. Waar zat dat dan allemaal? Nou ja, dat chroom 6, die verf, die wordt vooral gebruikt op het materieel zelf. En dan gaat het om vliegtuigen, gaat het om legertrucks. Ja, eigenlijk alles wat verplaatst wordt en wat nodig is, wat een laagje verf kan gebruiken. Ja, daarvan wordt nu gezegd, ja, daar zat in die periode toch vaak wel chroom 6 in. Hoeveel chroom 6? Ja, daar is te weinig over bekend. Dat hebben ze niet kunnen vaststellen. Maar dat er verf met chroom 6 werd gebruikt, ja, dat is wel duidelijk. Dus wel, wie liepen het risico? Nou ja, eigenlijk gaat het dan om iedereen die in die periode, die is onderzocht, dat is tussen 1970 en 2015, bij Defensie werkte. Ja, die had daarmee te maken. In totaal gaat het dan om 850.000 mensen in die periode. Maar het is natuurlijk wel iets specifieker dan dat. Het zijn vooral de mensen die ook verantwoordelijk waren voor bijvoorbeeld de techniek, het onderhoud van dat materieel, van die trucks, van die voertuigen, van de vliegtuigen. Mensen die daar bezig waren met bijvoorbeeld lassen aan het materieel of het verven daarvan. Maar natuurlijk ook vooral bij het schuren van die verflaag komt veel stof vrij. En ja, daardoor lopen die mensen die met name die werkzaamheden hebben verricht het grootste risico. Maar het kan dus ook zijn iemand die in een truck heeft gereden en ook af en toe een keer bijvoorbeeld een band moest vervangen of ook een klein beetje moest sleutelen aan een wagen. Ja, dan heb je ook het risico gelopen. Dat is allemaal op een rij gezet nu door het RIVM. Wat is nou het belangrijkste wat je uit dit onderzoek haalt? Nou ja, eigenlijk concludeert dit rapport wel dat er te weinig beschermende maatregelen zijn genomen. En dan gaat het vooral over de beginjaren, de jaren 70 en 80. Toen was er in veel gevallen niet duidelijk of er voldoende ventilatie bijvoorbeeld was. Of werkten mensen in één grote loods samen zonder dat er echt scheiding was tussen een plek waar dan geschuurd werd en de rest van de hal. Maar in veel gevallen geven mensen ook aan die meegedaan hebben in het onderzoek, dat zijn er een kleine 1600, dat ze bijvoorbeeld ook geen mondkapje gebruikten als ze met werkzaamheden bezig waren. Nou ja, dat is later wel verbeterd, vooral vanaf de jaren 90, maar toch was dat ook wisselend per plek. Ja, en de gevolgen die zijn dan wel groot, want er zijn mensen die vormen van kanker hebben gekregen, longproblemen, vooral astma, COPD. 900 mensen in totaal hebben zich dan ook gelinkt aan die chroom 6 klachten, gemeld met die gezondheidsklachten. Nou, staatssecretaris Visser al is eerder excuses aangeboden. Er is al een compensatieregeling. Wat gaat nu met dit nieuwe rapport gebeuren? Ja, er was eerder inderdaad al een onderzoek. Dat ging toen over de NAVO-depots. Daarvan is gezegd voor deze ziekte, deze vormen, is er een compensatieregeling. De mensen die nu ook duidelijk die klachten hebben veroorzaakt door chroom 6, die vallen ook in die regeling. En ja, als zij daar niet in vallen, dan hebben ze altijd nog de mogelijkheid om een letselschadeprocedure te starten. Onno Beukers over dat nieuwe onderzoek naar chroom 6. Er is meer bekend geworden over het zware verkeersongeluk met 5 voertuigen bij het Drentse Borger. Gisteravond kwamen daar 4 mensen om het leven. Het gaat om een man van 24 uit Dalen, een man van 72 en een vrouw van 69 uit Assen en een man van 48 uit Gramsbergen. Er zijn ook nog 5 mensen gewond geraakt. Die liggen in het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe ze er aan toe zijn. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over de oorzaak van dat ongeval bij Borger en roept mensen op om beelden te delen. Iedereen die geboren is in 1979 en 1980 kan vanaf nu online een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Dat heeft minister De Jonge op Twitter laten weten. Premier Rutte is vanochtend gevaccineerd tegen het virus. Hij is in 1967 geboren en hij kreeg een prik met het Janssen-vaccin. Nieuw-Zeeland heeft het leger ingezet om burgers te evacueren uit de regio Canterbury op het Zuidereiland. Door zware regenval zijn op verschillende plekken in die regio overstromingen ontstaan, waardoor honderden mensen hun huis hebben moeten verlaten. In China mogen stellen voortaan 3 kinderen krijgen. Lange tijd gold in het land de 1-kind-politiek. In de laatste tijd waren 2 kinderen toegestaan. Maar om de vergrijzing tegen te gaan en te voorkomen dat de bevolking gaat krimpen, is het krijgen van 3 kinderen in China nu toegestaan. Het NOS-journaal. Vanaf vandaag mogen alle Fransen van 18 jaar en ouder een vaccinatie gaan halen tegen corona. En dat is een stuk sneller dan oorspronkelijk het plan was. Correspondent Frank Renaud in Frankrijk. Waarom zijn ze daar een tandje hoger gegaan in de versnelling? Nou, eigenlijk ging het tot nu toe best goed met de vaccinaties, hoor. Het ging snel. De mensen van 50 jaar en ouder mochten al gevaccineerd worden. En als je nu naar de resultaten kijkt, bijna de helft van de volwassen bevolking heeft tot nu toe zo'n eerste prik gehad. Maar diezelfde Franse overheid heeft nu ook cijfers verzameld over wie er dan precies gevaccineerd worden. Heel precies in kaart gebracht in het hele land. En dat blijkt dat sommige groepen ook nog achterblijven. Als je bekijkt bijvoorbeeld naar de Fransen ouder dan 75 jaar, die worden al 4 maanden lang gevaccineerd. Sinds januari is dat, zijn die al aan de beurt. En toch heeft nog maar 78% van die groep, van 75 jaar en ouder dus, die eerste prik gehad. En dat is gewoon te weinig, zeggen de deskundigen hier. Er zijn ook nog meer verschillen in het land te zien. Als je naar het armste departement van Frankrijk kijkt, Saint-Saint-Denis, dat ligt naast Parijs, daar heeft nog maar 22% een eerste prik gehad. Nou, dat is de helft van het landelijk gemiddelde. Dus globaal gezien gaat het goed in Frankrijk, maar er zijn, als je naar groepen kijkt, nogal hele grote verschillen. Door nu het tempo te versnellen, moeten ook die groepen er weer bij komen. Ja, wat is dan het probleem? Willen mensen het niet? Er zijn heel veel verschillende motieven die spelen, hoor. Want als je naar de 75-plussers kijkt, daar spelen redenen. Bijvoorbeeld dat veel mensen alleen en afgelegen wonen. Dus die zijn misschien wat moeilijker te benaderen. Als je naar de bewoners van de banlieue kijkt in Saint-Saint-Denis bijvoorbeeld, daar speelt taalachterstand bijvoorbeeld weer een grote rol. Dus het is eigenlijk heel divers wat de redenen kunnen zijn. En Frankrijk wil natuurlijk versoepelen. Daar kan het sneller prikken ook mee te maken hebben. Ja, Frankrijk is aan het versoepelen. Daar is vorige maand mee begonnen en het gaat deze maand door. Steeds in etappes van 3 weken. En volgende week woensdag is er weer een nieuwe fase. Dan mogen de restaurants en cafés ook mensen binnen ontvangen. Dan mogen meer mensen er weer de musea in. En eind juni wordt dan uiteindelijk ook nog de avondklok afgeschaft. Dus daarna, vanaf juli, wordt alles weer normaal. Maar ja, goed, als alles versoepeld wordt, gaan mensen zich ook losser gedragen. Is er weer meer contact. En daarom is het de bedoeling om juist ook deze maand enorme vaart te gaan maken met die vaccinaties. Zodat misschien mensen wel losser gedrag vertonen. Maar dat die vaccinaties juist gaan beschermen tegen ziek worden. Correspondent Frank Renaud. Tennister Kiki Bertens is in Parijs begonnen aan haar eerste partij op Roland Garros. En de Sloveense Polona Herzog is de tegenstander. Commentator Jan Rolfs, Bertens heeft het zwaar. Hoe zit het? Ja, ze heeft de eerste set verloren met 6-1. Heel onwennig, gespannen, nerveus, geen ritme, maakte heel veel fouten. Maar in die tweede set is de wedstrijd aan het kantelen. Het is nu 3-1 voor Kiki Bertens tegen Polona Herzog. Ook geen hoogvlieger, Herzog een top 100 speelster. Kiki Bertens als 16e geplaatst in Parijs knokt zich terug in de wedstrijd. Handjevol publiek op baan 6. Lekker zonnetje, dat wel. Ze heeft nu een breekpunt op de service game van Herzog. Alle kans dus nog voor Bertens in die tweede set. 6-1 Herzog, 3-1 Bertens, tweede set. 8:08, we kijken naar het weer. Veel zon, in het binnenland wordt het plaatselijk 24 graden, aan zee een graad of 18. Morgen en woensdag nog wat warmer. In het zuiden kan het dan 26 graden worden. En langs de stranden is het wat frisser door wind van zee. En bij de ANWB zit Robert Vriezen. En die heeft 1 file te melden op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Rijden langzaam tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord. Over 4 kilometer met een kwartier extra reistijd. Want door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Vanuit Rotterdam kun je omrijden via de A20 en de A4. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl. En kijk wat u kunt doen. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Droom jij er nooit van om je eigen bedrijfspandje te kopen? Ja, de bank ziet me aankomen. Die vinden mij toch veel te klein. Kleine ondernemers bestaan niet. Huh, was dat de stem van SNS? Ja, want bij ons is elke ondernemer welkom. Daarom hebben we al een bedrijfshypotheek tot 1 miljoen euro. Dat klinkt goed. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Heel normaal. SNS. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. De nieuwe meeslepende roman van Simone van der Vlucht, De Kaasfabriek. Over twee sterke vrouwen die hun tijd ver vooruit waren. De Kaasfabriek, nu overal verkrijgbaar. Tom Groffel, gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit. Doneer via het appje dat je krijgt van je vereniging of vrienden of via cultuurfonds.nl. En help mee aan het begin van iets moois. Je auto veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Colombiaanse koffie laten groeien in de schaduw van een mangoboom. Volgens onderzoeker Vincent de Leijster is dat goed voor de biodiversiteit. En de boeren profiteren er ook van. En druktemaker Ellen Dekwits die viert met ons de Boekenweek. Dat allemaal na 12:30. Nu eerst naar Sint Maarten. De Nieuwsbv. Want door het compleet wegvallen van het toerisme door de pandemie en orkaan Irma die Sint Maarten verwoestte, zit het eiland in een diepe crisis. Nederland heeft toegezegd om noodleningen te geven, maar onder allerlei voorwaarden en eisen. En daar is nu oneenigheid over. Ik praat erover met Silveria Jacobs, premier van Sint Maarten vanuit Den Haag. Mevrouw Jacobs, goedemiddag. Goedemiddag en bedankt om mij hier op het programma te hebben. Nou, laten we dan maar meteen ter zake komen, want dit speelt al langer. Even wat voorwaarden op een rij. Het verhogen van de pensioenleeftijd, bezuinigingen, bestrijding van corruptie en een commissie die controleert of u dus aan al deze eisen voldoet. Dat zijn de eisen van Nederland. Waarom heeft u daar zoveel moeite mee? Ja, het is een kwestie van jarenlang gewoon ongelijkwaardige behandeling door Nederland. Dit kan niet gewoon plaatsvinden met andere landen of binnen Nederland zelf. Er wordt steeds gepraat tegen de eilanden alsof we geen landen zijn. Of landen proberen te zijn, moet ik even dan gaan zeggen. Want wat wij ervaren is dat het gewoon een top-down approach wordt gebruikt. Er wordt niet naar ons geluisterd. En onze meningen worden niet worden geen rekening mee gehouden. Mm-hmm. Dus het wordt dan moeilijk om dan voor jezelf op te komen voordat er allerlei oude dingen worden herroepen. Of dingen die al gebeurd zijn voor mijn tijd. Vooral, want ik zit hier nu 1,5 jaar. En sinds mijn tijd hebben wij als gouvernement alles gedaan, ook dan bovenop, om alle, middelen van schijn weg te halen van het eiland. Mm. Dat er steeds wordt gepraat over corruptie is gewoon om mensen af te leiden van de feiten. Want er is geen ene echte voorbeeld voorgekomen, vooral in deze tijd. Wij staan altijd bereid om alles head-on te behandelen met Nederland. En dat we vinden het gewoon heel erg dat wij dan niet de kans krijgen om dat te doen. Goed, dus communicatie, geen gelijkwaardig gesprek en onderhandeling, zegt u dus. Maar goed, als ik de voorwaarden van een leningverstrekker niet zie zitten, dan ga ik gewoon naar een andere bank, dan ga ik elders een lening afnemen. Waarom kan uw eiland eigenlijk niet ergens anders een noodlening afnemen? Ja, volgens onze statuut moeten we altijd eerst via Nederland heen. En dan als Nederland dan afzegt, dan mogen we anders en niet voor. Wij kunnen wel lokaal gaan lenen, maar daar heeft Nederland en onze CFT ook nog een orgaan die in de 10-10-10 overeenkomsten is ingeschakeld voor de eilanden. En hun advies heerst in de RMR. Ook heel groot. Even voor de mensen die al die afkortingen niet kennen. College Financieel Toezicht, 10-10-10. Ja. Dat is het moment waarop Sint Maarten een onafhankelijk land is geworden binnen het Nederlands Koninkrijk. Deze organen houden dus toezicht. Ja, en dan moet je. En hun opinie slaat heel daadkrachtig in ons land ook. Dus dan de lenings. Entiteiten die leggen daar veel aandacht op. En als hij zegt, nee, dat kan niet, dan blijft iedereen gewoon een beetje van hun handen in de lucht om aan de hulp te slaan. Dus het is niet altijd makkelijk. En soms worden ook de afspraken qua leningen via Nederland niet nageleefd. Dus dat hebben we ook ervaren in 2019. Dat we een kapitaaldienst die geaccordeerd werd in onze begroting en ook door de CFT niet werd behandeld. Dus de afspraak werd door Nederland niet nagekomen? Op welke manier niet? Dat het they never subscribed. Dus het, ze hebben nooit de leningsbrief of iets anders. Hoe het normaal gaat, is gewoon niet gebeurd. Ja. En dan zeiden ze toen het een beetje te laat was, oh, kijk maar weer in 2020. En dan hadden we de coronavirus. Die kwam toen om de hoek. Ja. Laten we even kijken naar de eisen die er liggen. Want staatssecretaris van de Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, die heeft eerder al aangegeven dat er dus harde eisen zijn. Ze liggen er ook al een tijdje. Ik noemde ze eerder al. Ja. Het is niet van kort. U noemde het ook eerder. De orkaan die natuurlijk Sint Maarten heeft geteisterd. Hoe komt het eigenlijk dat het maar niet lukt om aan deze eisen te voldoen? Nee, dat is eigenlijk een van de, let's call it, fallacies. Dat is gewoon niet waar. Wij komen wel aan de eisen en dat vind ik heel erg dat dit de narrative is in Nederland. Alle afspraken die deze gouvernement heeft gemaakt, hebben we in onderleg met BZK hebben we tijdlijnen gemaakt en wij houden aan deze tijdslijnen gewoon. Dat er sommige dingen soms moeten verplaatst worden, komt meestal door onze tekort aan mensen of aan liquiditeit zelf. Dat blijft achtergehouden worden door Nederland. En dat is soms gewoon de realiteit waarmee wij komen te kampen. In de laatste RMR is deze liquiditeit al geaccordeerd door de NMR. Mm. En dan neemt hij het op zichzelf om gewoon te denken dat door iets anders, dat geen voorwaarde was van dat steun, dat hij dan gaat zeggen, nou, dat breng ik terug naar de NMR zonder overleg met ons. Dus 2,5 weken na het tekenen van de uitvoeringsagenda, ook een van de afspraken, waaraan dat liquiditeit was gebonden, na vele ondervragingen horen we niks meer van BZK. Het blijft dus eigenlijk heen en weer gaan. Den Haag heeft nu weer de geldkraan dichtgedraaid. En u heeft het erover, dus door problemen op de luchthaven van Sint Maarten. Daar gaat het over op dit moment. Ja. Nou hebben we vanochtend nog heel even gebeld, hè, met de woordvoerder van staatssecretaris Raymond Knops. Zij hebben het dus over corruptie. Nou, dat vind ik een hele sterke woord. Voor ons, als je met die soort vermijdingen moet komen, dan moet je echt met ook met je proof aankomen. Dus met bewijs. En met bewijs. Ze dat bewijs. En ik, en als een vertegenwoordiger van mijn gouvernement, kan ik niet zomaar naar een business stappen en zeggen, hé, dat is corruptie. Ik moet echt de bewijs hebben om actie te kunnen nemen. En ja, er kwamen signalen, maar ik kan niet zonder mijn bewijs. En dan moeten er gewoon alle legale trajecten gevolgd worden. En dat doen we. En het is niet zo van corruptie. Het is van niet volgens de spelregels handelen met het benoemen van leden van een commissie. Goed. Dus eventjes dit, want het is een behoorlijk lang traject waar u in zit. Het heeft een grote geschiedenis. Laten we even naar de mensen van Sint Maarten kijken. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Welke gevolgen heeft deze financiële conflicten en onzekerheid voor de Sint Maartenaren? En dat is precies waarom ik naar Nederland ben gekomen. Ik wil gewoon dat de mensen hun stem gehoord worden hier. De voorwaarden voor de airport zijn helemaal los van de voorwaarden voor liquiditeit voor het land. Het liquiditeit voor het land helpt de mensen vooral die hun baan hebben verloren of die nu met minder geld naar huis moeten gaan. Mm-hmm. En dat is wat mij zozeer zit, dat deze beslissing deze mensen nog steeds nalaten. Ja. Het is sinds maart dat wij deze afspraak hebben. Het geld behoort tot april, mei en juni. En nu zitten we al eind mei en dat geld is niet overgeboekt. Dus deze mensen hebben 2 maanden lang niet gehad wat is beloofd. Ja. En wij hebben aan die voorwaarden voldaan. Mm-hmm. En wat er op de airport gebeurt, heeft daar gewoon niks mee te maken. En als jij als voorwaarde wil hebben, dan moet dat voor de volgende tranche. Niet voor iets dat al een beoordeling heeft wat tegen de rules of order gaat van de RMR. Het laatste woord is er in ieder geval nog niet over gezegd. U bent hier in Nederland nog tot morgen. Gesprekken vol genoeg? Ja, zeer veel gesprekken, zoveel mogelijk. Want voor mij is het om bruggen te bouwen tussen Sint Maarten en Nederland. Meer begrip te hebben voor de echte realiteit van de mensen op Sint Maarten. En dat deze narrative, ik ken het Nederlandse woord niet, de narrative van het is een corrupt land, gewoon vermijden. Ja. Dat is niet waar, want dan spreek je tegen de mensen die zo keihard werken om aan al deze voorwaarden te voldoen. En het doet me zeer dat een hele volk wordt afgeslaan door de uitspraken van iemand die gewoon niet op de feiten wil reageren als ik dat tevoren breng. En dat gezegd hebbende, mevrouw Sylvia Jacobs, minister-president van Sint Maarten, over de noodhulp aan het eiland. Dank u wel. Alsjeblieft. De Nieuws BV. De speciale coronanoodopvang waar veel dak- en thuislozen afhankelijk van zijn, sluit de deuren. Vanaf morgen is het weer op straat leven, zelf een andere slaapplek zoeken. Overgeleverd aan jezelf dus. Is dit niet op een andere manier te regelen? Ik ga erover praten met Simone Kukenheim, de verantwoordelijke wethouder in Amsterdam, en met Dennis Lahey, woordvoerder van de Straatalliantie, die vandaag in het Vondelpark actie voert tegen de sluiting van de noodopvang. En ook met Sydney Sinkamba, die zelf afhankelijk is van de noodopvang. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik begin even met u, mevrouw Kukenheim. Want de noodopvang was bedoeld om kwetsbare dak- en thuislozen te beschermen tijdens de pandemie. Nu de besmettingen omlaag gaan, hè, is het volgens u een logisch besluit dat de noodopvang nu ook de deuren sluit? Nou, deze noodopvang, zoals we die afgelopen periode hebben ingericht, is echt verbonden aan de maatregelen omtrent corona. Als je aan alle Nederlanders vraagt om zoveel mogelijk thuis te blijven, als je bovendien daarnaast inloopplekken zoals bibliotheken of cafés sluit, dan is er voor daklozen niet heel veel meer over. En moet je zorgen dat zij op een goede plek ook terecht kunnen. Maar die situatie is nu veranderd. Precies. Dus dat is waarom deze noodopvang nu sluit. Dat neemt niet weg dat er in Amsterdam natuurlijk wel een hele breed palet aan opvang voor daklozen is en ook blijft. We gaan dat zelfs nog wat opplussen dit jaar. En de bredere vraag is natuurlijk, los van of je deze noodopvang wil, moet je toch ook niet iets anders doen voor deze toch vaak kwetsbare groep mensen. Mm. Wat mij betreft wel, noodopvang is dan niet altijd de beste oplossing. Want dat is gewoon gratis een bed en wat eten. Terwijl je eigenlijk een goed gesprek met iemand wil voeren. En in een tijdelijke setting dat je iemand ook onderdak kan bieden, om te vragen, wat is nou voor jou de volgende stap? En hoe kunnen we je nou helpen om je leven weer op orde te krijgen? Dus als ik het goed begrijp, vindt u het logisch dat de noodopvang op dit moment sluit? Maar zegt u, er moet wel wat anders voor in de plaats komen. Begrijp ik dat goed? Precies. Okay. Precies. En iets beters. Ja, en hoeveel mensen maken er op dit moment gebruik van die noodopvang in uw stad Amsterdam? Nou, in Amsterdam hebben eigenlijk totaal zo'n 600, bijna 600 mensen gebruik gemaakt van de gratis noodopvang. En op dit moment zijn dat nog 200 mensen die nu in deze noodopvang einde verblijf krijgen, zoals wij dat noemen. Waarvan een groot deel natuurlijk wel wordt gesproken om te kijken of ze ergens anders terecht kunnen in een van de andere voorzieningen, of gewoon een andere stap maken in hun leven, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van dit type opvang. Ik ga eventjes naar Dennis Lahey, woordvoerder van de Straatalliantie. Op dit moment actie aan het voeren in het Vondelpark tegen de sluiting van de noodopvang voor dak- en thuislozen. Hoe doen jullie dat eigenlijk, die actie? We hebben vandaag een hotel buitenlucht geopend. Dat wil zeggen dat we in het Vondelpark een receptieplek hebben gemaakt waar mensen ook een belletje kunnen drukken. En dan komen er prachtige piccolo's aanlopen die je volgens begeleiden richting een van de bosjes of onder de brug. Ja, dit is natuurlijk super cynisch. Zeker. Want wij vinden... Nee, daar heb je helemaal niks aan. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Het voordeel is, het is gratis. Tenzij je natuurlijk handhaving achter je aankrijgt. Die vindt dat je je natuurlijke behoefte niet kan doen. Of een van de andere zaken waarop je beboet kunt worden. Nou, ik zit heel erg... Maar cynisme zit er inderdaad. Het zit erin. Ja, het zit erin. Oké, goed. Het cynische zit erin. Even om aan te tonen hoe schrijnend de situatie is. Maar hoe schrijnend is die situatie eigenlijk? Daarvoor kijk ik even bij mij hier aan tafel. Daar zit Sydney. Sinkamba, ja, je bent op dit moment afhankelijk dus van die noodopvang in de regio Utrecht, heb ik begrepen. Ja, klopt dat? Kun jij uitleggen hoe die noodopvang voor jou eigenlijk jou heeft geholpen de afgelopen maanden? De noodopvang heeft mij heel goed geopend. Zeker in deze tijd van het coronavirus, waar alles gewoon moeizaam verloopt. En ook voor veel andere mensen. Ik heb gewoon gemerkt dat veel mensen hebben gewoon de hulp van de noodopvang nodig. Maar waar sliep jij en waar verbleef jij toen de noodopvang er niet was? Toen de noodopvang niet was, was ik bij vrienden. Mm-hmm. En ik heb een goede netwerk van goede mensen. Dus daar ben ik blij om. Maar het is elke dag gewoon kijken en zoeken naar waar je gaat slapen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk, dat gun ik niemand. Nee, in die onzekerheid leven. Ja, en, het is gewoon lastig. Ja. En wat ga je nu doen? Vanaf morgen? Vanaf morgen, dat weet ik niet. Ik moet nog kijken. Dus binnen misschien een netwerk van vrienden, maar... In deze tijd van het coronavirus, dat maakt het lastig om ook te kunnen kijken van waar kan ik schuilen. En, Dennis Lahey, jij bent ook heel erg veel in contact natuurlijk met daklozen in Amsterdam. Hoe kijken zij aan tegen deze sluiting? Ja, dat wordt weer overleven en daar is, dat is altijd heel vervelend. Hm. Kijk, de reden waarom wij hier staan is omdat wij vinden... en ik ben blij om te horen dat wethouder Koekenheim daar ook zo over denkt... is dat mensen horen niet tegen hun zin buiten te slapen. En ik ben het ook helemaal met haar eens. Een betere opvang, een betere structurele oplossing is altijd beter. Maar wat wij wel zeggen is, zolang mensen binnen kunnen slapen... daar rust krijgen en daar ook de ondersteuning krijgen in het vinden van de weg... het tellen van je knopen, kijken van wat er aan mogelijkheden is... dan help je mensen sneller op een goede spoor te brengen... zodat ze daar verder in komen. Hmm. En dat is voor deze mensen die nu weer uit de opvang gaan... en voor wie het dus blijkbaar nog niet gelukt is... om een goede route te bepalen van hoe ga ik verder. Dat zal weer een heel erg uitstel worden. Want ik zeg wel eens, het is een fulltime job om dakloos te zijn. Maar wel eentje waar je helaas niet bij kunt thuiswerken. Nee, en ook niet voor betaald krijgt. Mevrouw Kuggenheim, het aantal daklozen groeit enorm dus de afgelopen jaren. Welke plannen heeft u concreet om hier als stad op een verantwoordelijke manier mee om te gaan? Nou, het is misschien goed om uit te leggen dat er zijn heel veel verschillende soorten groepen. Je hebt mensen die echt kwetsbaar zijn, die allerlei bijvoorbeeld psychiatrische problematiek hebben of ook nog financiële problemen. Daarvoor hebben we echt opvangvoorzieningen, zodat we ze niet alleen met een dak kunnen helpen, maar ook met zorg kunnen helpen en met werk of ondersteuning bij schulden. En in Amsterdam moet je voorstellen dat we voor de dag- en nachtopvang zo'n 350 plekken hebben, wat we in de winter nog eens met 90 of iets meer zelfs uitbreiden. En dat natuurlijk sowieso in de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen honderden mensen terecht kunnen. Maar er zijn ook heel veel mensen voor wie het perspectief in Amsterdam veel lastiger is. Omdat zij bijvoorbeeld uit Midden- en Oost-Europa komen en helemaal geen recht hebben op een ingang op onze woningmarkt die al heel erg krap is. Nou, met name met die mensen moet je nou natuurlijk in gesprek gaan om te kijken wat is dan de volgende stap. Is dat bijvoorbeeld weer terug naar het land van herkomst? Of is dat bijvoorbeeld, je ziet dat er ook mensen nu in de noodopvang komen die normaal gesproken wel voor een klein bedrag in een hostel een slaapplaats betalen, ja. maar nu op de gratis opvang zijn gekomen. Ja. Dus verschillende groepen dus met een eigen maatwerk. Ja. Ik zie hier een vinger namelijk omhoog gaan. Daarom breek ik heel even in, excuus daarvoor. Maar Sydney, want jij wilde daar nog iets op zeggen. Ja, inderdaad. Deze punt eigenlijk, daar wil ik graag in op gaan. Het is voor mij gewoon belangrijk persoonlijk om te kijken naar de toekomstperspectief van de mensen die in deze situatie beland zijn. En niet dat de opvang per se door moet blijven gaan. Maar voor mij, mijn ervaring in deze situatie is dat ik heb zoveel kennis van de verschillende mensen die in deze situatie zitten gekregen. En daarom vind ik het belangrijk om te kijken op maat naar de mensen, het gezicht van de mensen. Wat is het behoudakte? Wat is het toekomstperspectief? Dus dit spreekt jou wel aan, wat mevrouw Kukenheim hier vertelt. Daarom ben ik hier. Gewoon te laten weten van, het zijn mensen met verschillende uitdagingen in het leven. Maar dan, als er contact met de mensen is, dan is het een ander behoud. Dan kunnen we naar de oplossingen zoeken. In plaats van gewoon een beeld schetsen van mensen van dakloos. Wat is dakloos? Wie is dakloos? En de potentie die daarin zit, in de mensen en de kennis, er is zoveel. Daar kunnen we iets mee. Dus dat spreekt mij aan. Ja. Dat is goed om te horen, maar dan kijk ik meteen ook even naar de andere gemeentes, mevrouw Kukenheim. Want u wil om maatwerk leveren. Als ik naar gemeente Den Haag kijk, dan denk ik ook, urgentie is natuurlijk gewoon een dak boven je hoofd ook hebben. En de regering heeft onlangs 16,2 miljoen euro gegeven aan Den Haag om dus die groeiende groep daklozen te helpen. Van dat geld worden nu onder andere prefab dakloze dorpen gebouwd. Waarom kan dat niet in Amsterdam? Nou, ik heb u net uitgelegd dat wij in Amsterdam al veel langer veel meer opvangplekken hebben. Dus ik denk dat Den Haag daar vooral ook een inhaalslag maakt, wat hartstikke mooi is. Uh-huh. Maar ik wil u een voorbeeld geven. Er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen die zijn dakloos geworden en de woningmarkt is super ontoegankelijk. Als je niet genoeg tijd op de wachtlijst hebt gestaan voor een sociale huurwoning, of als je salaris niet groot genoeg is om iets te kopen, of in onderhuur of wat dan ook te gaan, dan kom je er niet tussen en dan sta je op straat. En dat is natuurlijk zonde, want op straat glij je heel snel af. Dus je wil juist die mensen natuurlijk eigenlijk even een dak boven hun hoofd geven, zodat ze zelf hun zaakjes weer op orde kunnen brengen. Want de meeste mensen willen het gewoon zelf regelen. Mm-hmm. Maar het is precies zoals Dennis zegt. Als je eenmaal op straat bent, dat is zo intensief, dan is het risico dat je afglijdt heel, heel groot. Dus voor die mensen die eigenlijk niet eens een zorgvraag hebben, daar hebben wij al tijden passantenpensions, zoals wij dat noemen, voor. Dat, op dit moment hebben we bijna meer dan 230 plekken. Maar daar moeten er meer bij. Dat soort voorzieningen zijn hartstikke mooi. Daar moeten er zeker meer bij. Ja. Maar wij hebben in Amsterdam niet zomaar leegstaande plotjes grond waar we niks mee doen. Het is echt een enorme drukte in onze stad. Bovendien zul je dat dus echt in de rest van Nederland ook dat soort bijna preventieve voorzieningen moeten maken, zodat niet iedereen naar de grote steden komt die het vervolgens niet meer aankunnen. Dus een aanzuigende werking. Precies, en waar ook de kans dat je kan uitstromen in de woningmarkt veel kleiner is. Dus dit is echt, de oplossing moeten we echt met z'n allen doen. Helder. En ik denk dat Amsterdam wil daar een groot deel voor zijn rekening houden, want die verantwoordelijkheid hebben we. Ja. Maar we kunnen het niet alleen. Meneer Lahey, heel kort nog even een reactie. Nou, ik moet zeggen dat de wethouder daar ook wel stappen in maakt, hoor. Voor die passantenhotels en andersoortige voorzieningen voor zogenaamde economisch daklozen. Dus die voorzieningen zijn goed. Alleen de ondersteuning en het mensen op weg helpen daarbij, daar kan nog wel een flinke slag gemaakt worden, naar mijn inzicht. Laten we hopen dat die slag ook gemaakt wordt. Wethouder Simone Kukenheim vanuit Amsterdam en Dennis Lahey, woordvoerder van de Straatalliantie. En natuurlijk hier bij mij Sydney Sinkamba. Dank je wel. Bedankt. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. De natuur herstellen en winst maken. Twee dingen waar boeren wel oren naar hebben. Lijkt misschien lastig te combineren, maar volgens het onderzoek van Vincent de Leijster is dat prima mogelijk. Ook in de moestuin van Arjan Ederveen. Hij liet in de serie Vroeten zijn bodem ook onderzoeken. En dat was niet al te best. Ja, er zit gewoon een heleboel zuurstofstress in die grond. Die grond dus die stikt, die heeft veel zuurstof nodig. We gaan meer dan 100 verschillende soorten groentes gaan we erin zetten. En ze mogen niet gestrest, ik wil geen gestreste groenten verkopen. Maar ik wil geld verdienen. Ja, gelukkig zuurstof genoeg hier in de studio. Niet onbelangrijk voor de vrouw die net is binnengelopen. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken! En dat is Ellen Dekwiet. Ja, goedemiddag en goeie maandag, lieve mensen. De zon schijnt. Het is bijna zomer en zaterdag begon ook nog eens de 86e boekenweek. In mijn favoriete boek hangen de klanten in en uit als jonge zwaluwouders naar hun nest, juichend dat die winkel weer open was. En de werknemers straalden mee. Voor de Nederlandse boekenwereld was de pandemie loodzwaar, waar in België en Duitsland boekhandels als essentieel werden aangemerkt en tijdens de lockdown gewoon open konden blijven, moesten ze hier dicht met alle gevolgen van dien. De verkoop daalde, de titels werden uitgesteld en de Nederlandse leescultuur kreeg een knauw. En dat is zonde, want we hebben allemaal boeken nodig. Allereerst omdat literatuur je iets toont zonder het meteen te veroordelen, wat, laten we wel zijn, niet meer dan verfrissend is in een tijd waarin zelfs de suggestie van een mening al meteen per social media op een berg kritiek kan rekenen. En ten tweede omdat er in boeken ruimte is voor gedachten waar je het op het doorsnee bedrijfsfeest niet zo snel over hebt. Zoals dat eigenlijk niemand helemaal zeker weet wat we hier doen. Dat, hoe leuk het leven ook kan zijn, we hier stuk voor stuk allemaal ongevraagd rondlopen. Ik bedoel, niemand heeft van tevoren een formulier ingevuld of hij of zij wel in deze tijd, met deze ouders, in deze omgeving ter wereld wilde komen. Niemand van ons koos zijn vorm. Iedereen heeft een lichaam waar de buitenwereld zich onophoudelijk tegenaan bemoeit. Dan is het weer niet dun genoeg, dan is het weer niet gespierd genoeg, dan is het niet licht genoeg, niet mooi genoeg, niet jong genoeg, niet gezond genoeg, niet normaal genoeg, niet genoeg genoeg. En dan heb je ook nog eens een hoofd chockvol herinneringen die naast ongevraagd ook nog eens uniek zijn, waardoor er niemand anders is die zo denkt en voelt als jij. En wat we allemaal door de hectiek van het dagelijks leven wel eens vergeten, is dat het eigenlijk ontzettend eenzaam is om een mens te zijn. En gelukkig zijn er dan nog boeken, die op papier gestolde gedachten, die berichten van het ene mens naar het andere, waarbij er niet zoals bij sommige series, films of muziek eerst een gigantisch management- en PR-team overheen is geweest, zodat het wel verkoopt, maar niet al te veel verontrust. Nee, een boek is een unieke vorm van flessenpost, gegooid in een zee van tijd om bij jou te belanden. Ze biedt asiel voor alle ervaringen tussen de wieg en het graf. En daarom ben ik zo blij dat de boekhandels weer open zijn en het eindelijk ook weer eens boekenweek is. En ik hoop dat de regering in de toekomst inziet dat de boekwinkel een essentiële plek is. In boeken is er namelijk een schuilplek die je nergens anders vindt, waarin we grensloos kunnen stilstaan bij onze beperkingen zonder onszelf er meteen voor te hoeven veroordelen. Een boek is een geschrift, een stilteruimte voor het denken, een plek waar je antwoorden krijgt op vragen waarvan je niet eens wist dat je ze had. Boeken zijn niet zomaar handelswaar. Het zijn schatkamers, gemaakt van kaften. Volg ons op Twitter, @denieuwsbg. In Parijs speelt Kiki Bertens in de eerste ronde van Roland Garros tegen de Sloveense Polona Hercog. Jan Roelofs van de NOS, wat is de stand van zaken op dit moment? Nou, Bertens heeft de tweede set gewonnen met 6-3. De eerste verloor ze dus vrij kansloos van. Hercog was heel gespannen. Bertens heel veel fouten, maar ze heeft zich dus hersteld. En in de beslissende derde set is het nu 2-1 voor Kiki Bertens op baan 6 op Roland Garros. Alle kans dus nog voor de als 16e geplaatste Bertens om die tweede ronde te gaan halen. De Nieuwsbv. Is het mogelijk en rendabel om op verantwoorde wijze voedsel te produceren en tegelijkertijd de natuur te beschermen? Ecoloog Vincent de Leijster van de Universiteit Utrecht denkt van wel. En hij onderzocht het en promoveerde afgelopen vrijdag op dit onderwerp. Zit bij mij hier aan tafel. Goedemiddag. En natuurlijk van harte gefeliciteerd met je promotie, Vincent. Ja, ben je trots? Ja, eigenlijk wel. Ja, goed zo. Ja. Nou, je onderzocht dus en begeleidde twee landbouwprojecten. Amandelbomen in Spanje, koffieplantages in Colombia. Het lijkt me een heerlijke reis. Of, ja, dat is wel een van de benefits natuurlijk van dit onderzoek. Om ook naar die prachtige landen toe te gaan. En dat eigenlijk allemaal daar te zien. Ja, zullen we met de amandelen beginnen? Want wat zijn eigenlijk de problemen waar boeren in Spanje tegenaan lopen bij de teelt? Ja, eigenlijk niet alleen de boeren, maar heel Spanje, zeker in het zuiden. Dat is gewoon een ontzettend groot probleem rondom verwoestijning eigenlijk. Dus landdegradatie. En dat wordt voor een deel ook heel erg sterk veroorzaakt door hoe de landbouw daar gemanaged wordt. Je hebt heel veel olijven, heel veel amandelen dus ook. En doordat dat heel veel geploegd wordt, zie je eigenlijk dat er heel veel erosie plaatsvindt in die gebieden. Mm. En erosie is dus een proces waarbij bodem telkens de bergen afspoelt en dat er grote modderstromen eigenlijk ontstaan. En dat is natuurlijk aan de ene kant een heel groot probleem dat die modderstromen er zijn, maar aan de andere kant ook voor de boeren, omdat die bodems eigenlijk compleet verarmen. Mm. En dat komt eigenlijk omdat er geen vegetatie onder die amandelen staat. En, ik zie nu een foto hier bij ons in de studio voorbij komen van zo'n boomgaard van amandelen. En daar zie ik een veld bezaaid met rode bloemen. Het ziet er prachtig uit. Ja. Maar is dat ook de reden waarom die bloemen daar groeien? Ja, dus dit is eigenlijk een voorbeeld hoe het wel zou moeten kunnen. Ah. En dit beschermt eigenlijk de bodem. Dus voor die erosie. Maar ook, ja, het ziet er natuurlijk ook supermooi uit eigenlijk. Je ziet allemaal rode klaprozen. En dat maakt het ontzettend mooi. En het biedt ook mogelijkheden om daar schapen te laten grazen. Wat ook weer extra nutriënten kan geven aan de bodem. En het trekt natuurlijk ook heel veel insecten aan. Oké. Ja. Het is echt een paradijsje wat dat betreft. Mooi voor het oog, mooi voor de dieren. Wat heb je daar als boer uiteindelijk aan? Ja, dus dat is nog een beetje lastig. Daar heb ik veel onderzoek natuurlijk naar gedaan. Want wat blijkt, dat die vegetatiebedekking, die kan wel problemen veroorzaken met de productiviteit. In de zin dat het gewoon iets minder productief kan worden. Omdat die vegetatie ook water gebruikt. Dus je hebt een bepaalde vorm van competitie eigenlijk. Dus daarvoor hebben we, dat moet natuurlijk opgevuld worden, dat gat dan uiteindelijk. Want we willen niet dat boeren zelf dat uit hun eigen portemonnee eigenlijk gaan betalen. En daarvoor kunnen we of een hogere prijs gaan betalen. Dus die amandelen die geproduceerd worden. Wij als consument, ja, precies. Ja, je ziet mijn gezicht een beetje betrekken. Ik denk, daar moet ik dus extra voor gaan betalen. Ja. En dat is iets wat de boeren zelf kunnen vragen? Of hoe zou dat dan in zijn werking gaan? Nou ja, dit is natuurlijk als individuele boer heel erg moeilijk. Dus het is vooral ook zo dat, zeker in deze transitiefase, waarin er meer aandacht moet komen voor dit onderwerp, is dit nu eigenlijk al gaande, dat een groep boeren zich verenigd heeft en een eigen merk heeft opgezet. En op die manier kunnen ze die amandelen iets directer verkopen bij de consument. Dus minder tussenhandelaren ertussen. Mm-hmm. En ook dus met een iets hogere prijs, zodat ze kunnen compenseren voor die kosten. Maar dus ook met een soort keurmerk, dus zodat als ik in de supermarkt sta, dat ik weet, deze amandelen zijn geproduceerd in een omgeving die rekening houdt met biodiversiteit, et cetera. Ja, zo dat keurmerk, dat bestaat op dit moment nog niet. Oh. Maar we hebben natuurlijk het keurmerk biologisch, wat we heel goed kennen. En dat gaat ook op een bepaalde manier over biodiversiteit. Maar het gaat vooral heel erg over wat je niet mag. Mm-hmm. Een boer mag niet met chemicaliën gebruiken. Maar eigenlijk in dit thema, dus dit noemen we agro-ecologie of natuurinclusieve landbouw, zijn we juist veel meer bezig met wat zijn de positieve kanten, hoe kunnen we de natuur versterken en ecologische processen gebruiken eigenlijk ook om de plantage als systeem te verbeteren. Ja, ja. Beschrijf je hier van een keurmerk wat er nog aan moet komen en natuurlijk alle mogelijkheden om je prijs te verhogen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden, zoals koffieboeren, mm-hmm, die met de verkoop van andere producten zoals hout en voedsel daaromheen het verlies eigenlijk op koffie compenseren. Hoe werkt dat dan? Precies. Ja, dus dat is eigenlijk, in koffie heb je weer een andere optie eigenlijk. Koffie komt oorspronkelijk uit Ethiopië en die komt daar uit het tropisch regenwoud, waar die onder andere bomen staat. Dus die is gewend eigenlijk om in de schaduw te staan. En dat wordt op dit moment eigenlijk steeds minder gedaan, dat het in die schaduw wordt geproduceerd, laat maar zeggen. Maar daar zijn eigenlijk opties om dat weer terug te brengen. En als je die bomen dan selectief precies selecteert, dat die ook bepaalde producten leveren, zoals hout en bananen of andere vruchten als mango's, avocado's. Heerlijk, ja. Dan kan je eigenlijk diversificeren als boer in de hoeveelheid producten die je levert. En mits je dan bijvoorbeeld productieverlies hebt op de koffie, kun je dat op een andere manier weer eigenlijk binnenkrijgen. Ja. Klinkt als een superplan en ook heel erg toepasbaar. Maar is dat ook in Nederland te doen? Nou, ik werk op dit moment bij Weiland, een Nederlandse organisatie die ook natuurinclusieve landbouw eigenlijk stimuleert. Vooral bij veehouders op dit moment. En wij zijn dus ook druk bezig eigenlijk om de weilanden in Nederland biodiverser te maken. Hoe dan? Daar zijn eigenlijk Er zijn twee aspecten waar we hard aan werken. Meer biodiversiteit in de weilanden door meer kruiden in de weilanden te krijgen. En de bodems te verbeteren. Dus dat kan op ontzettend veel verschillende processen. Dat kan anders omgaan met hoe je de dieren laat grazen. Het kan ook gaan om meer compost toe te dienen aan de bodem. Zodat er meer bijvoorbeeld organisch materiaal ook in de bodem zit. Er zijn heel veel verschillende manieren bodemleven in de bodem te verbeteren en te stimuleren. Bodemleven in de bodem verbeteren, wauw. Ja. Hoe doe je dat? Nou, de bodem zit natuurlijk vol met wormen en micro-organismen, schimmels. Ja. En eigenlijk zien we een enorme afname. Ja. Of hebben we een enorme afname gehad over de afgelopen jaren. Nou, klinkt dit op papier en zoals we dat hier aan tafel bespreken heel logisch en plausibel. Maar krijgen we daar ook medewerking op van de boeren? Er zijn eigenlijk verschillende soorten boeren natuurlijk. Je kan niet zo zeggen van alle boeren willen dit of alle boeren willen dit niet. Er zijn verschillende typen. Sommige mensen hebben nu al zoiets van, ja, ik heb hier intrinsieke motivatie voor. Ik ga hier bij wijze van spreken morgen mee beginnen, want ik vind het belangrijk om steentje bij te dragen aan de natuur. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk ook een hele grote groep die zegt van, heel belangrijk, moeten we aan werken, maar niet vanuit mijn eigen portemonnee. Ja. En dat is natuurlijk helemaal logisch. En daarom moeten we daar ook veel meer het systeem zien te veranderen om hun door die transitie heen te helpen. Want eigenlijk. Vanuit wiens portemonnee dan wel? Nou, er zijn eigenlijk, we moeten vooral veranderingen gaan maken in de kosten die we hebben. Want wat we niet zien is dat het huidige reguliere landbouwsysteem ontzettend veel kosten met zich meebrengt, mm-hmm, die wij als maatschappij dragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan CO2. Er is ontzettend veel CO2-uitstoot en die moeten we nu weer op een of andere manier gaan compenseren. En daar betalen we allemaal kosten voor. En die zitten niet in onze huidige prijs van de landbouw inbegrepen. Dus dat zijn we op een andere manier weer aan het betalen. Zo gaat het ook voor biodiversiteit. Er is ontzettend veel biodiversiteit dat geschaad wordt door de huidige landbouw. Maar die kosten die zitten niet in de prijs die we nu betalen. Dus als we die betalingssystemen veranderen, ja, en meer waarderen dat als boeren positief omgaan met biodiversiteit en de bodem, dan kan er eigenlijk op die manier meer geld vrijgemaakt worden dat we op een andere manier betalen aan herstel. Nou, als je het allemaal zo uitlegt, denk ik, wanneer gaan we beginnen? Vincent de Leijster, dokter Vincent de Leijster, moet ik zeggen, sinds vrijdag. Over de manier van landbouwbedrijven die de natuur spaart en rendabel is. Dankjewel. Dankjewel. Meer van de Nieuws BV, volg ons op Instagram. Ja, hij heeft 250 stukken gecomponeerd, 42 studioalbums opgenomen en ondertussen is hij ook nog acteur, activist. En dan reist hij even op en neer naar de Noordpool om het geluid van smeltend ijs op te nemen. De Japanse componist Ryuichi Sakamoto is een muzikale wervelwind. En die wervelwind die komt naar Nederland als associate artist van het Holland Festival. En wie is Sakamoto, denk je nu? En wat maakt hem zo fascinerend? Nou, dan heb ik nieuws voor je. Ik praat erover met een van zijn grootste fans. En dat is Orville Breeveld, adviseur bij het Concertgebouw. Goedemiddag, Orville. Goedemiddag. Fijn je weer te zien. Je bent dus fan van Sakamoto, dat wist ik helemaal niet. Ja, al de hele tijd ook. En het mooie is dat Sakamoto, ik ben zelf componist ook, ik maak muziek. En ik hou me heel erg bezig met hele brede van klassieke muziek, maar ook jazz en fusion. En Sakamoto vind ik eigenlijk een componist waar alles, al mijn liefdes samenkomen. Ja? En wanneer ben je verliefd geworden? Eigenlijk eind jaren 90. Want ik had een destijds, ik luister nog steeds van vinyl, maar ik was toen heel erg revolutionair dat ik vinyl luisterde. Okay. Maar ik luisterde naar een album van Yellow Magic Orchestra. Dat is de band waar hij mee doorbrak. Maar dat was heel erg in het verlengde van andere Japanse jazz fusion. Want dat was niet echt een jazz. Ja, had ook wel jazz fusion. Bijvoorbeeld Cassiopeia, andere groepen. En Hirosama Suzuki, hele belangrijke namen in de Japanse jazz. Dat vergeet heel veel mensen wel eens, dat Japan een hele eigen ontwikkeling aan muziek en geïmproviseerde muziek. Natuurlijk staat er bekend om ze begon het met synthesizer en sampling gebaseerde muziek. Mm-hmm. En ook technisch hele ingewikkelde muziek om te spelen. Dus de computer speelde heel veel mee tijdens die concerten. Maar later heeft zich veel meer ontwikkeld ook als filmcomponist. En ook hele mooie, serene pianomelodieën. Bijna in de stijl van Debussy en Ravel. Ja, want ik hoorde wat stukken en ik werd er zelf een beetje onrustig van. Maar nu begrijp ik, jij zette de muziek van hem ook wel eens op ter inspiratie. Misschien zelfs ter rust geven. Zeker weten. Hij heeft een heel breed palet. Bijvoorbeeld, weet je, veel mensen kennen bijvoorbeeld Merry Christmas, Mr. Lawrence. Dat is een bekend stuk. Dat is een beetje zijn doorbraakstuk voor het grote publiek. Waar hij ook trouwens als acteur in speelde. Maar hij heeft zich altijd... Ja, ik vind het toch... Het mooie is dat wat hij doet, hij zoekt ook sonisch naar nieuwe geluiden en nieuwe klanken om te integreren. En niet zozeer als effects. Maar die klanken zelf zijn ook weer eigenlijk onderdeel, totaal onderdeel van het arrangement. Nou, je zei dus inderdaad dat hij naar de Noordpool is geweest om geluiden op te nemen. Hij is ook bijvoorbeeld op verschillende plekken in Afrika geweest, waar hij geluiden van mensen en van natuur heeft opgenomen, wat totaal uniek is. En hij zegt ook zelf van, hij is ook trouwens tegen het auteursrecht. Hij zegt muziek is van een ieder. Ja, hij is tegen het auteur. Heel bijzonder. Dus hij heeft wel volgens mij heel veel miljoenen verdiend natuurlijk aan het auteursrecht tegelijkertijd. Maar hij is er principieel eigenlijk tegen. En hij is milieuactivist en ook mensenrechtenactivist. Dus hij staat heel erg dicht bij alle ontwikkelingen die in de wereld gebeuren. Ja. Die wil hij op zijn eigen manier heel geniaal registreren. En wat ik het mooie vind, en daarom hou ik zo erg van deze componist, is wat Quincy Jones ook heeft. Ja. Dat het geniaal gemaakt is. Op alle technisch geniaal, muzikaal technisch geniaal. Maar nog steeds is het heel goed te voor mij heel easy te beluisteren. Ja. Het zit als een lekkere jas in ieder geval. Zeker weten. Ik zeg altijd, don't tell, just show, weet je wel. Maar inderdaad, we gaan gewoon luisteren. Je hebt 3 fragmenten meegenomen, zodat we dus ook echt kennis kunnen maken met die sound van Sakamoto. Ja. Inzicht kunnen krijgen in zijn veelzijdigheid. Ja. Laten we maar meteen van start gaan met een mini-college Sakamoto. Ja, Orville, we horen hier een stuk van zijn band Yellow Magic Orchestra. Ja. Je vertelde het net al, je noemde ze. Waarom heb je dit meegenomen? Ja, dit is een beetje entry level, weet je. Op die plaat staat Firecracker bijvoorbeeld, is een grote hit geweest. Tong Po, dit nummer. Maar tegelijkertijd had hij ook zijn eerste album opgenomen. En in 78 en in 1981 komt Thousand Knives uit, na dit album. En daar integreerde hij, want dit was echt synthesizer en gitaar en drum-based. Maar daar integreerde hij ook weer Japanse instrumenten op een hele eigen manier, zonder dat je het doorhebt. Het is bij hem heel erg subtiel. Ja, bij hem is het nooit dat het overdreven, pretentieus gebruikt is. Het is altijd heel harmonisch in het totaal. Ja, en dat vind ik bijzonder. En dit swingt ook. Dit blijft gelijk. Dit geeft me het gevoel alsof ik naar het strand ga. Zeker. Maar hier, naar aanleiding van deze platen, hebben ook mensen als David Bowie hebben benaderd. De Britse band Japan, hè, natuurlijk. David Sylvian, waar die hit mee had voor Forbidden Colors. In de 80's, zeg maar. Maar dit heeft hem wel. Dit was wel heel bijzonder. Want ik noem het zijn voorgangers eigenlijk in de Japanse fusion. Dat was voor het grote publiek moeilijker te verteren. Hè? En hij had de briljante geest met zijn bandleden om alles muzikaal, technisch zo toch nog steeds complex te houden. Maar toegankelijk. Maar voor de luisteraar toegankelijk. Wow. En dat vind ik geniaal aan deze man. Nog een fragment. Ja. Nobuko van Nagasaki, The Memories of My Son. Ja, weer totaal iets anders. Ja, en toch heel typerend voor Sakamoto. Vertel. Ook wel. Kijk, hij heeft voor bijna 40 films heeft hij scoring gedaan. Hè? Heeft hij veel muziek voor gecomponeerd. Dit gaat natuurlijk over een heel heftige verhaal waar hij zelf heel erg trots op is. Dit heeft hij in 2015 gecomponeerd. Nadat hij hersteld was van kanker. Hè? Hij is nu weer ziek. Onlangs is het weer geconstateerd. Weer kanker. Maar ja, weer kanker. Maar destijds was het keelkanker. Nu is het rectaal. Dus ook al heel heftig. Maar het verhaal van Nagasaki vanuit de Japanners gezien, dat is nooit verteld. Hè? Wat het met mensen doet. En dit verhaal, deze film, gaat over een moeder die door de atoombom haar kind kwijt is geraakt. Ja. En nou, dat is heel intens. En dit is een koraalstuk, hoor. Dus met een koor en met een symfonieorkest. En dan hoor je toch echt, jongen, hoe heeft die man dat kunnen arrangeren? Dat is zo steengoed. Het mooie is, als je naar de film kijkt, want wat hij ook wil, hij wil niet dat je de muziek direct hoort. Hij wil dat het beeld, en dat gaan we straks ook waarschijnlijk in Korea doen, het beeld en het geluid zodanig in harmonie zijn, dat de beleving totaal is. En het grappige is, ik heb de film nog niet helemaal gezien, maar wel de score geluisterd. En? Ja, jongen, dat je bent echt binnen. Weet je wel, de emotie van mensen en hun verhalen uit van Nagasaki die wij nog niet kennen, die we nooit horen. Iedereen weet, ja, die atoombommen, er zijn twee atoombommen, hè, zijn er gevallen. Maar nadien hebben we nooit meer begrepen hoe het nou voor de Japanse mensen zelf geweest is. Nou, als je de score luistert, dan zit je er middenin. Echt, ja, daar zit je er middenin. Daar is hij heel goed in. Zullen we naar wat bekender werk gaan van Sakamoto? Ja. Ik denk dat veel meer mensen deze zullen kennen. Je noemde hem eerder al. We hoorden hier Merry Christmas, Mr. Lawrence. Precies. Is dit ook waar de meeste mensen hem van zullen kennen? Zeker. En ik heb bewust niet de versie van uit 1983 de film. Maar ik heb de solo pianoplaat van 2009 waar hij dit in zijn uppie speelt. Dat vind ik briljant. Want ik vind, wat hij kan alles heel groot maken. Maar alleen achter de vleugel is hij net zo geloofwaardig. En misschien nog geloofwaardiger. Dat vind ik, dat vind ik te gek aan. Deze man is fascinerend. Ja, maar even, Orville. 250 muziekstukken, 42 studioalbums. Ja. Doet deze man nog iets anders dan eten, slapen, muziek maken? Zeker. Hij is ook nog acteur. Hij is milieuactivist. Ik snap, ik heb toevallig, hij heeft een documentaire gemaakt, Coda. Die moet je allemaal zien. Heel erg bijzonder. En daar zie je hoe kalmpjes en hoe bedeesd hij is in alles. En vooral hoe kritisch hij naar elk geluid en alles wat hij doet. Dat je denkt, voordat hij één nummer heeft geproduceerd, dan ben je twee dagen verder. Dus hoe heeft hij. Dat zijn 10 mensenlevens voor nodig om te doen wat hij kan. Maar hij is super humble. Hele mooie interviews geeft hij ook. En hij voelt zich ook als eeuwige beginner. Dat zegt hij ook altijd. Hè? Dat hij iedere dag opnieuw begint. En ook alles probeert te vergeten. Want hij zei, de essentie voor mij is niet om een beter muzikus te worden. Nee. Maar beter de volgende dag te begrijpen. Dus beter het volgende moment te begrijpen. De prachtige volgende persoon gedachte. Die je tegenkomt. Ja. De volgende dag in de wereld. Mm-hmm. En daarom en dat zijn activisme ook. Dus hij gelooft echt in vrede. Hij zei, I really believe in peace. We kunnen hier nog echt zo lang over doorpraten. Want het is een fascinerende man. Maar we moeten het ook nog heel even over jou hebben. Precies. Ja, want je gaat hier zo meteen je nieuwe single spelen. Ja. Zal ik hem gewoon maar gaan aankondigen? En er is een clipje van. Hou vol, hou moed. Hou vol op YouTube, kun je allemaal vinden. En dat is opgedragen aan iedereen in Nederland, maar ook daarbuiten. Hè, die door de coronacrisis getroffen zijn. Ja. En het geduld voor alle. En ook vind ik ook dat Nederland zich er uitstekend doorheen heeft geslagen. Waar we trots op mogen zijn. Maar voor de laatste meters die er nog zijn, en we zijn er bijna, is dit nummer gegeven. Ga je gang. Orville Breveld samen met zijn band eigenlijk. Hè? Wie zijn de dames die hier achter je staan? Juwensi en Anne-Suzanne. Oké, goed om te weten. Dit is Hou Vol. Even mijn bril af. Dan zie ik er meer, zie je er sexier uit, hè, voorbeeld. Ready? Ik hoef geen kleding van dure merken. Want wat ik heb van waarde, draag ik in mijn hart. Het duurste wat we hebben, is liefhebben. Vertrouwen. komt goed. Wauw, Orville Breveld en Ben, dank jullie wel. En dit was de Nieuws BV op NPO 1. Lieve kijkers, even switchen naar Radio 1. 1 uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Het Kamerlidmaatschap is geen doorsneebaan. En het duurt wel een paar jaar voordat een nieuw Kamerlid de fijne kneepjes in de vingers heeft. In de Nieuws BV helpt een Haagse veteraan zo'n nieuweling op weg. Dat strak. Nu eerst de NOS met belangwekkend nieuws. En dat horen we van Jan van der Putten. Er is veel meer defensiepersoneel dan gedacht, blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom 6. Dat zit in verf, dat spul. Niet alleen mensen die direct met die verf werkten, maar ook andere medewerkers hebben tientallen jaren risico gelopen. Demissionair staatssecretaris Visser wil haar excuses aanbieden aan alle mensen die met die stof hebben gewerkt. Want het rapport is vrij helder. Als het gaat om die periode hebben we eigenlijk niet aan onze zorgplicht als werkgever voldaan. Als het gaat om werkzaamheden die zijn verricht op diverse locaties, echt defensiebreed, met het werken van chroom 6. En dat verdient niets anders dan excuses. Staatssecretaris Visser, naar aanleiding dus, laat dat even duidelijk zijn, van een rapport van het RIVM, wat uitkwam over chroom 6. Verslaggever Onno Beukers was bij de presentatie van dat stuk. Excuses van staatssecretaris Visser, wat heeft ze nog meer gezegd? Nou, naast die excuses gaf ze ook vooral aan dat er is een schadevergoedingsregeling voor mensen die dus klachten hebben gekregen na chroom 6. En die gold al vanaf 2018, toen er vorige 2018 een rapport kwam. En dat ging over de NAVO-depots waar chroom 6 zou worden gebruikt. Die regeling die wordt nu uitgebreid. Die regeling gaat ook gelden voor al die mensen met klachten die in de periode van 1970 tot 2015 bij Defensie hebben gewerkt en ja, daardoor ook herleidbare klachten hebben gekregen. Wat zegt het RIVM-onderzoek daarover, over die bescherming die er eigenlijk niet was? Nou ja, er was wel bescherming tot op zekere hoogte. Maar het belangrijkste punt is eigenlijk overal waar er materieel was van Defensie. Ja, daar werd ook wel gewerkt met chroom 6. En dus ook op al die plekken hebben mensen potentieel zijn in contact gekomen met chroom 6. En dan gaat het vooral over mensen die natuurlijk werkten aan vliegtuigen, aan andere voertuigen, trucks. Met name als er bijvoorbeeld geschuurd moet worden, maar ook tijdens laswerkzaamheden en bij het verven zelf. Nou ja, al die mensen op 229 plekken, die hebben dus dat kunnen krijgen of last kunnen krijgen van chroom 6. Die beschermingsmiddelen, dan ging het vaak om ventilatie bijvoorbeeld, maar ook om werkruimte die niet gescheiden waren. En in veel gevallen dat mensen bijvoorbeeld ook niet eens een mondkapje droegen als ze bijvoorbeeld aan het schuren waren. Heeft staatssecretaris Visser er ook iets over gezegd hoe dit soort problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden? Want chroom 6, het komt nog wel op veel plaatsen voor, die verf. Ja, nou ja, bijvoorbeeld in de luchtvaart, hè, wordt het toch nog wel gebruikt. Het schijnt het essentieel te zijn. Ook het spul werkt vooral goed tegen roest. Hè, en om te voorkomen dat iets gaat roesten. Nou, veel stoffen, gevaarlijke stoffen en materialen, ze proberen die zoveel mogelijk te vervangen. En natuurlijk proberen ze ook steeds meer wel met die goed geventileerde ruimtes te werken. Dat er bijvoorbeeld aparte spuitcabines zijn waar erin gewerkt wordt. Dat er wel mondmaskers en de juiste maskers worden gebruikt. Dus de staatssecretaris die zegt, wij proberen nu die regeling of die werkzaamheden, die werkomstandigheden zo goed mogelijk te maken. 100% garantie dat er nooit meer iets mee zal gebeuren, kon zij niet geven. Mensen werken en of mensen zich altijd aan alle maatregelen zoals die er zijn houden, dat is de vraag. Maar ja, Defensie is daarmee bezig om dat zo goed mogelijk op orde te krijgen. Onno Beukers over dat chroom 6-rapport. Er is meer bekend geworden over het zware verkeersongeluk met 5 voertuigen bij het Drentse Borger van gisteravond. Er kwamen 4 mensen om het leven. Dat zijn een man van 24 uit Dalen, een man van 72 en een vrouw van 69 uit Assen en een man van 48 uit Gramsbergen. Er raakten ook 5 mensen gewond. Die liggen in het ziekenhuis. Het is onduidelijk op dit moment hoe zij er aan toe zijn. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over de oorzaak van het ongeval en roept mensen op om beelden te delen. En dan nog even naar Parijs. Tennistoernooi Roland Garros. Jan Roefs, het is afgelopen. Ja, Kiki Bertens heeft verloren. dramatisch verlies toch wel. Ze had die wedstrijd toch wel kunnen winnen. 4-2 voor in de derde set. Toen 4 games op rij voor Polona Herzog. Ze geeft de wedstrijd weg. Met toch wel heel zwaar teleurgesteld nu van de baan op baan 6. Voor Roland Garros 2021 zit het erop voor Kiki Bertens. Als 16e geplaatst. Begon dus heel moeizaam. Hele slechte eerste set. Die verloor ze met 6-1. Kwam goed terug in die tweede. Kreeg ritme. De voorhand kwam door. De service ging lopen. 6-3. Toen dus 4-2 voor in die derde. Maar alsnog ging het fout. Kiki Bertens ligt eruit in Parijs. Iedereen die geboren is in 1979 en 1980 kan sinds het eind van de ochtend online een afspraak maken voor een coronavaccinatie, heeft minister De Jonge op Twitter laten weten. Premier Rutte is vanochtend ook gevaccineerd tegen het virus. Rutte is van 67. Hij kreeg het Janssen-vaccin. En Rutte plaatste een foto van het moment van de prik op Twitter. In totaal zijn er tot nu toe meer dan 9 miljoen prikken gezet. Ook begin dit jaar ging het slecht met de horeca, meldt het CBS. In het eerste kwartaal daalde de omzet met bijna 47% vergeleken met een jaar eerder. De vakantieparken doen het de laatste tijd goed. Daar was een omzetstijging van kwartaal op kwartaal van ruim 20%. 7 grote steden willen op korte termijn een verbod instellen voor beleggers om huizen op te kopen voor verhuur. Dat moet leiden tot minder krapte op de woningmarkt. De huizenprijzen worden nu opgedreven doordat beleggers massaal meebieden en daardoor vissen woningzoekenden achter het net. Het NOS-journaal. De vaccinatiesnelheid in Frankrijk gaat omhoog. Iedereen boven de 18 mag daar nu een corona-inenting halen. En daarmee hoopt de Franse regering het vaccinatieproces te versnellen, zegt correspondent Frank Renaud. Nou, eigenlijk ging het tot nu toe best goed met de vaccinaties, hoor. Het ging snel. De mensen van 50 jaar en ouder mochten al gevaccineerd worden. En als je nu naar de resultaten kijkt, bijna de helft van de volwassen bevolking heeft tot nu toe zo'n eerste prik gehad. Maar diezelfde Franse overheid heeft nu ook cijfers verzameld over wie er dan precies gevaccineerd wordt. Heel precies in kaart gebracht in het hele land. En er blijkt dat sommige groepen ook nog achterblijven. Als je bekijkt bijvoorbeeld naar de Fransen ouder dan 75 jaar, die worden al 4 maanden lang gevaccineerd. Sinds januari is dat, zijn die al aan de beurt. En toch heeft nog maar 78% van die groep, van 75 jaar en ouder dus, die eerste prik gehad. En dat is gewoon te weinig, zeggen de deskundigen hier. Er zijn nog meer verschillen in het land te zien. Als je naar het armste departement van Frankrijk kijkt, Saint-Denis, dat ligt naast Parijs, daar heeft nog maar 22% een eerste prik gehad. Nou, dat is de helft van het landelijk gemiddelde. Dus globaal gezien gaat het goed in Frankrijk, maar er zijn, als je naar groepen kijkt, nogal hele grote verschillen. Door nu het tempo te versnellen, moeten ook die groepen er weer bij komen. China versoepelt de geboortepolitiek. Tientallen jaren mochten stellen maar 1 kind krijgen. De laatste tijd waren het er 2. En nu zijn het er 3. En dat besluit is bedoeld om de vergrijzing in China tegen te gaan. En om te voorkomen dat de bevolking op termijn krimpt. De bevolkingsgroei is in jaren niet zo laag geweest. Correspondent Eefje Rammelo legt uit dat veel ouders niet staan te springen om aan een groter gezin te beginnen. Er is door dat 1 kind beleid, ja, dat sinds 1979, toen was dat ingesteld. Ja, er is een enorme druk ontstaan op gezinnen. Dat ene kind dat moet ontzettend veel doen. Op school presteren, extra lessen, wiskunde, Engels, kalligraferen, noem maar op. En dat kost allemaal heel veel geld en tijd. Dus als je het aan mensen vraagt, ja, dan moeten de meeste ouders er echt niet aan denken dat ze dan nog een kind bij krijgen. Hoe graag ze ook niet een broertje of zusje hadden willen hebben, hoor, voor een kind. Dus ja, toen dat 1 kind beleid in 2016 veranderde in een 2 kind beleid, ja, toen steeg dat geboortecijfer ook helemaal niet mee. Dat werd wel verwacht. En dat jaar werden er eventjes meer kinderen geboren, maar daarna ging dat geboortecijfer weer omlaag. En in 2020, vorig jaar, werden er zelfs 18% minder kinderen geboren dan het jaar ervoor. Dus er moest echt wel wat gebeuren. Want volgens Chinese media krijgen vrouwen nu gemiddeld 1,3 kinderen. Dat is onvoldoende om de bevolking op peil te houden. De Raad voor de Rechtspraak wil veel meer vonnissen online gaan zetten. Dat gebeurt nu nog maar in 5% van de grofweg 1,5 miljoen uitspraken. Dus over 10 jaar moet 3/4 van die uitspraken op rechtspraak.nl staan. Dat wordt nog een flinke klus, zegt voorzitter Henk Navers van de Raad. Waar we dus naartoe willen is dat met behulp van een robot en meer standaardmatig geschreven uitspraken, Dus dat je weet, alle privacygevoelige elementen staan in dat deel van de uitspraak. En dat deel kan dan makkelijker geanonimiseerd worden dan wanneer al dat soort elementen verbrokkeld door een heel vonnis terechtkomen. 10 over 1 het weer. Nog veel zon in het binnenland. Plaatselijk 24 graden vandaag. Vlak aan zee een graad of 19. En morgen en woensdag nog wat warmer. In het zuiden kan het 27 graden worden. En voor het verkeer naar de ANWB, Robert Vriezen. File op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Je hebt 10 minuten vertraging door 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Batuverdorp en knooppunt Raasdorp. En was je van plan richting Antwerpen te gaan, dan zou ik dat niet via de E19 doen, want bij Brasschaat wordt aan de weg gewerkt. Daar heb je zo'n 3 kwartier vertraging. Omrijden kan, volg dan de borden Bergen op Zoom en rij om over de A17, de A58 en de A4. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, het is vast te prikken. Na half 2 is het tijd voor de BNN VARA sportcombinatie. Presentator Roelof de Vries, die staat al schitterend achter mijn barretje te trappelen. Je hebt de zomer in je bol, hè, of niet? Ik heb een, een Hawaii hemd aan. Ja, ja, het is jammer dat we niet meer op tv zijn. Ik ook jammer. Welke zomerse onderwerpen? Want Roland Garros, we hoorden het net. Kiki Bertens uitgeschakeld, treurig. Zelfs zal ze wel blij zijn. Houdt niet zo van tennis. Maar 50 jaar geleden, Marijke Schaar Jansen. Naam die heel veel mensen weinig zegt, maar zij stond ook in de halve finales van Roland Garros. Gaan we het zo over hebben. Ik ga luisteren vanaf 2:30, in ieder geval nu eerst. OO Den Haag. 69 nieuwe leden telt onze Tweede Kamer. Aan de ene kant mooi, nieuwe Kamerleden met een frisse blik op de politiek. Maar helaas ook 69 vertrekkende Kamerleden. En daarmee een verlies aan jaren zorgvuldig opgebouwde dossierkennis en Haagse know-how. Nou, dat mag niet verloren gaan en daarom start de Nieuwsbv vandaag met de Haagse serie De Overdracht. Waarin dus kersverse Kamerleden in gesprek gaan met oude rotten in het politieke vak. En vandaag zijn dat Don Seder, nieuwe Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, en Ronald van Raak, oud-SP-Kamerlid. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Zeiden ze in koor. Ja, hartstikke mooi. Heel goed teken. Don Seder, kakelvers bent u eigenlijk niet meer, hè, als Kamerlid. U bent inmiddels 2 maanden bezig. Al 2 maanden, ja. Ja? Het voelt wel als een paar jaar, maar goed. Okay. En u heeft al het een en ander ondernomen, heb ik begrepen. Heeft u nou het gevoel dat u inmiddels helemaal ingewerkt bent? Nou, het gaat steeds beter, merk ik. Ik merk in het begin, je moet je voorstellen, je krijgt honderden mails per dag. Dus elke keer als ik op refresh drukte, lag er weer een nieuwe mail. Nou, je hebt het gevoel, daar moet ik iets mee. Dus de druk wordt heel snel hoog. Nou, inmiddels heb ik dat weten te filteren. Er zitten een aantal regels in mijn inbox, waardoor alles op de juiste plek komt. Dus langzaam maar zeker merk je dat je wat meer grip krijgt over je inbox. Ja. En dan moet je nog het politieke werk doen. Precies, precies. Want daar kun je geen opleiding voor volgen, hè? Tweede Kamerlid. Het is niet echt een vak. Tenminste, het is een vak, maar niet iets wat je op school krijgt. Hoe werkt dat eigenlijk, ingewerkt worden als Tweede Kamerlid? Nou, ik heb heel veel steun van de beleidsmedewerkers. Dat zijn mensen die je niet op de voorgrond ziet, maar wel heel veel kennis hebben, omdat ze ook al een aantal jaar meelopen. Dus die helpen mij enorm. Die weten ook wat er hiervoor heeft plaatsgevonden. Ik heb best wel veel contact met de oude Kamerleden, met Joël Voordewind. Als het gaat om asiel en migratie, die weet echt alles. Mm-hmm. Dus ik kan altijd bellen, ook met Eppo Bruins over een aantal thema's. Dus je merkt dat er wel een vangnet is, waar je heel veel kennis uit kan putten. Uiteindelijk moet je zelf je eigen manier vinden. Wat voor Kamerlid wil ik zijn? Ga ik wel met iedereen in gesprek of niet? En hoe wil ik dat ik mijn commissies voorbereid? Wat is dan de belangrijkste tip die u heeft gekregen van Eppo Bruins? Het belangrijkste tip van Apple was dus, stel regels in je mailbox. Okay. Want 90% van alle mails, dat zijn proceduremails, dat heb je niet eens nodig. Dat is gewoon ter kennisgeving. Mm-hmm. Dus als je die gelijk uit je mailbox weet te halen, dan hou je nog 10% over. Nou, dat zijn er nog steeds een paar honderd. Maar dan kan je wat rustiger door je mailbox heen. Okay. Ik heb het vorige week laten instellen en echt waar, ik voel een zeven rust. Nou, fijn om te horen. Ronald van Raak, u heeft al 15 jaar in de Tweede Kamer gezeten en 3 jaar in de Eerste Kamer. Ja. Was er in die tijd ook sprake van overvolle mailbox? Nou ja, ook. Maar ook grote stapels papier kreeg je toen. De hoeveelheid informatie is wel veel meer geworden. Maar je gaat als beginnend Kamerlid kopje onder. Dat ga je. Daar is niks aan te doen. Daar valt niet tegen te waarschuwen. Daar valt niet tegen te trainen. Je gaat kopje om. Hoe ziet dat eruit, kopje ondergaan? Nou, dat je het gewoon niet meer ziet. Dat je het niet meer weet en denkt, waar ben ik in hemelsnaam mee bezig? Het gaat erom hoe je boven komt. Dus het gaat er niet of je kopje ondergaat, want dat ga je. Mm-hmm. Maar het gaat erom hoe je weer opdroogt, hoe je boven komt. En wat voor begeleiding daar je mee krijgt. En ook welke keuzes je maakt. Want zeker in de beginperiode is het heel belangrijk om ook te bepalen wat voor soort Kamerlid je wordt. Word je nou een media darling die wil scoren in de media? Of word je een iemand die veel onderzoek doet, die veel met klokkenluiders aan de gang gaat? Dus ook wat wil je nou eigenlijk zelf met dat werk? Dat is eigenlijk, als je dat in het begin kun je dat bepalen. Ja. Want op den duur wordt het voor je bepaald. Dan heb je een bepaald imago. En dan is het daar weer moeilijk onderuit te komen. Ja, meneer Zeder, wat voor imago wil u eigenlijk? Ja, zeker. Nou, ik wil allereerst bekend zijn als een goed Kamerlid. Maar ik ben, hiervoor was ik advocaat. Dus ik ben op zich wel gewend om met pak papier aan de slag te gaan. En echt ook wel te zoeken naar de details wat anderen over het hoofd zien. Dus ik zou het heel fijn vinden als ik over een jaar of twee bekend sta als het Kamer, als een Kamerlid die echt ook wel bepaalde thema's boven water heeft weten te halen. Ik ben nu heel erg bezig met de IND. Volgens mij kan dat beter. En de manier waarop we mensen uitsturen of wegsturen, volgens mij is er heel veel over te zeggen. Dus daar wil ik mij in vastbijten. Maar ook het thema zoals jeugdzorg. Ja, nou, dat is een groot thema. Maar ook vanuit de advocatuur heb ik gezien, ja, volgens mij kan dat beter. Dus ik ben echt ook wel bezig om naar de details boven water te krijgen van hoe kunnen we zorgen dat dit effectief loopt. Dus ik hoop dat mensen over 2 of 3 jaar zeggen, daar gaat Don Zeder en hij is een goed Kamerlid. Hij is een goed Kamerlid. Terug naar een Kamerlid wat er 15 jaar aan heeft getimmerd, nog langer. Meneer Van Raak, waar was u eigenlijk het meest verbaasd over tijdens uw beginperiode? Wat je kunt. Ik zag de Kamer toch altijd een soort cavalerie. Hè, met z'n allen de macht controleren. En ik merkte dat je heel erg een cowboy bent. Je kan overal binnen. Ik werd woord voor de politie, dus ik stapte een politiebureau binnen en zeg, goh, kan ik mee op nooddienst? En wat mij verbijsterde is dat ze ja zeiden. En toen moest ik met de commissaris gaan praten of met de hoge pief. En dan zei ik, nou, dat hoeft niet. Ik ga wel gewoon met, zijn er niet 2 agenten waar ik mee kan? Ja, en dan gebeurt dat. En als je eens informatie vraagt, dan moet je vechten om het te krijgen. Maar niemand vindt het raar. Niemand betwist het dat je dat mag hebben, dat recht mag hebben. In die zin is het wel heel bijzonder dat je dat ambt mag vervullen. Je krijgt een hele bijzondere positie, een soort status aparte. Je mag dingen die andere mensen niet kunnen, niet mogen. En dat verbaasde me wel. Dus eigenlijk toch de ongekende mogelijkheden die je ook als individueel Kamerlid hebt. Ja. Als je daar de tijd voor neemt, als je daar de rust voor neemt en als je jezelf daarin schoolt. Ja, dus de ongekende mogelijkheden krijg je. Tegelijkertijd met al die ongekende mogelijkheden komen natuurlijk ook verschillende belangen om de hoek kijken. En ik denk dan al heel snel aan lobbyisten. Ja. Mensen met een bepaald doel, met een bepaald plan in hun achterhoofd. Meneer Zeder, hoe gaat u eigenlijk om met lobbyisten? Ja, het lastige van lobbyisten is dat ze allemaal heel lief zijn. Dat zijn allemaal lieve mensen. Maar ik denk dat je inderdaad scherp moet zijn. En dat is ook een tip wat ik gekregen heb. Het is goed om kennis, om zaken ter kennis aan te nemen. Maar elke lobbyist heeft een bepaald belang. Soms kan het belang overeenkomen met wat je als Kamerlid belangrijk vindt. Mm-hmm. Maar vaak ook niet. Dus ik probeer daar wel heel scherp en selectief in te zijn, hoor. Is het bij u overeengekomen dat u dacht, nou, hier kan ik wel wat mee? Nou, bijvoorbeeld, je hebt lobbyisten van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Op zich wordt er een bepaald belang gediend. Maar als oud-gemeenteraadslid vind ik ook heel vaak dat we de gemeente inderdaad wat beter zouden moeten steunen als Rijksoverheid. Dus ik merk daar, nou goed, daar kan je prima mee praten. Uiteraard ook wel scherp zijn, hoor. Ik bedoel, ook wel je eigen politieke visie en mening vormen. Maar ja, je hebt ook andere lobbyisten van een of andere kleine sector waarbij ik, ik weet het niet zo goed. Dus je moet kritisch zijn. Je moet kritisch zijn, maar je gaat er wel mee in zee uiteindelijk als het je aanstaat, begrijp ik hieruit. Nou, ja, maar de VNG, als daar lobbyisten van om de hoek komen kijken. Nee, volgens mij is het zo, een lobbyist levert informatie aan. En volgens mij moet je daar zelf als Kamerlid heel kritisch op zijn van wat doe ik hiermee? En soms kan dat betekenen dat het een aanvulling is. Soms staat het haaks op wat je al weet of wat je denkt te weten. En soms kan je er gewoon helemaal niets mee. Nee, dus volgens mij, als je al met een lobbyist praat of denkt, joh, ik heb wat in informatie nodig, dan is het nooit in de zin van ik doe wat een lobbyist zou willen vragen. Nee, het is puur ter kennisgeving. En uiteindelijk moet ik de weging maken en er scherp op zijn dat ik uiteindelijk mijn eigen afweging maak. Maar soms is het wel handig om wat cijfers en feiten paraat te hebben, omdat je dat als Kamerlid gewoon niet direct altijd bij de hand hebt. Meneer Van Raak, hoe luistert u hiernaar? Soms komt het goed uit, maar je moet wel je cijfers en feiten paraat hebben. Ik heb daar in het begin rigoureus een eind aan gemaakt. Ik denk, ik kan mijn keukenwerk doen omdat ik elke dag uit dineren kan. Of ik doe de lobbyisten de deur uit. Dus ik had op mijn kamer een lobbyvrije zone. Ze lopen hier soms ook wel eens rond met allerlei pasjes. Dus ik heb ze er hard uitgewerkt. En dat heeft ook een reden. We zijn allemaal verschillende mensen van verschillende partijen. Maar je hebt in Den Haag ook een common sense. Een dominante idee. Van Kamerleden, ministers, journalisten, lobbyisten, ambtenaren, wetenschappers. Er is een dominante manier van denken. En dat wordt ook door lobby's heel erg gevoed. Die lobby's zijn altijd bijzonder eenzijdig. En dat betekent niet dat je met niemand moet praten, maar je moet echt heel erg oppassen. Want dat is precies waarom die kloof ontstaat tussen Den Haag en de rest van het land. Dus daarom heb ik ook altijd veel geïnvesteerd in klokkenluiders, mensen op de werkvloer, zelf onderzoeken doen. Je merkt dat ook bijvoorbeeld met de toeslagenaffaire. Je ziet dat er een meldpunt komt van Renske Leijten. En dat leidt dan tot een ander inzicht, een andere opvatting. Ja, als je dat alleen maar door lobbyisten had laten beïnvloeden en informeren, dan was je daar nooit achter gekomen. Dus ik heb daar, ik vind elke Kamerlid moet er op zijn eigen manier mee omgaan. Ja. Kritisch, wat je zelf past. Maar ik heb er rigoureus, zo rigoureus mogelijk mee gekapt. Komen ze de Kamer niet in? Althans, niet uw werk. Nee, en daar waren ze ook heel boos om, hoor. Ja. Want je moet eens, ik deed ook binnenlandse zaken. Dus er waren de VNG, al die burgemeesters, al die mannetjes en vrouwtjes, echt VNO-NCW, de FNV, ze waren ook echt wel pist dat ik ze niet wilde ontvangen. Dus af en toe hadden ze ook wel een beetje, belangrijke lobbyisten hebben ook wel een beetje prinsen- en prinsessengedrag. Dus daar waren ze echt wel boos over. Dus ik denk, bekijk het maar, ga lekker op het dak zitten. Ik ben hier niet voor jullie. En meneer Seder, als u dat dan hoort van meneer Van Raak, die wil niets te maken hebben met lobbyisten, deur op slot, die komen er niet in. Moet u die tips niet ter harte nemen? Nee, ik ben het helemaal eens dat je super kritisch moet zijn. Dus maar de deur is gewoon dicht, klaar. Nee, dat is op zich heel fijn. En ik ga even kijken. Ik heb volgens mij niet eens een sleutel van mijn kamer die op slot kan. Maar goed. Nee, hij kan helaas niet op slot. Nee, precies toch? Dacht ik al. Nee. Maar op den duur wisten ze het. Op den duur wisten ze het. Ja, ik ga er nog even goed naar kijken. Maar ik ben het helemaal eens met dat je ook zelf onderzoek. Ik heb bijvoorbeeld woensdag hier heb ik een etentje met iemand die zegt, ik ben een klokkenluider van een belangrijke organisatie. Nou, die mailt mij, zegt in vertrouwen, die zegt, daar wil ik over praten. Zeg, joh, kom maar op. Dus ik probeer ook echt wel via andere kanalen dan de begane wegen echt ook mijn informatie te krijgen. Omdat ik ook wel denk dat het heel belangrijk is. Ik denk dat het echt belangrijk is om onder de motorkap te kijken en ook bij de mensen die op uitvoeringsniveau zitten, om ook te horen wat er echt speelt. Ja, en het is ook heel erg leuk, hè? Want wat je dan krijgt is, als mensen je gaan informeren, weet je vaak meer dan een minister. Want als bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een politieagent iets tegen een andere politieagent zegt, dan tegen zijn chef, tegen een andere chef, een ambtenaar naar een ambtenaar. Dus voordat dat bij een minister is, die informatie, is die informatie al heel erg afgezwakt, vervormd, veranderd. Dus ik heb het ook vaak meegemaakt dat ik gewoon tijdens debatten gewoon informatie had die de minister en het ministerie niet hadden. Dus het maakt je ook veel sterker. En wat het grootste gevaar is voor beginnende Kamerleden, is dat ze geen volksvertegenwoordiger, maar volksambtenaar worden. Dat je nog een keer al die stukken van de ministeries gaat doorploegen. Dan ga je met de problemen van de minister, de informatie van de minister, de oplossingen van de minister bezighouden. En dat vind ik ook een willekeurig waarschuwen tegen de roep om meer medewerkers. Ik snap, er is een grote druk op Kamerleden, burn-outs en dergelijke. Burn-outs, inderdaad, ja. Maar ik ben ook bang dat als je nog meer medewerkers krijgt, dat je nog meer een burn-out krijgt, omdat je die ook nog allemaal moet gaan aansturen. En het is gewoon, ja, dan ga je nog meer, word maar je in die ambtenarij getrokken, ja, als je niet oppast. Oké, okay, maar burn-out zijn wel orde aan de, van de dag op dit moment in Den Haag. Hoe voorkom je dat dan? Nou, dat is om te beginnen. Kijk, één groot gevaar is altijd, je krijgt brieven, dat merkt de heer Ceder ook, al die informatie van het ministerie. Ja, en dan wilden al die Kamerleden daarover praten de hele dag. Dus je bent de hele dag bezig met algemene overlegjes. Met een overlegje hier en een overlegje daar. Over een briefje hier of een rapportje daar. Het is heel moeilijk om daarmee te kappen. In mijn commissies heb ik dat altijd voorgesteld om daarmee te kappen. Daar was iedereen het altijd mee eens. En dat heeft nooit langer dan een maand volgehouden. Maar dat is de enige oplossing. Minder overleggen. Ruimte creëren in je agenda is nodig om ruimte te creëren in je hoofd. En om het werk goed te kunnen doen. Goed. Want die ambtenaren vinden het fantastisch dat de Kamer de hele dag over hun brieven vergadert. Daar zijn ze op voorsprong. Dat is precies het terrein wat ze kennen. Ja. Dan is er geen gevaar voor de minister. Nee. Nou, we hebben het over de burn-outs. Maar er is ook die wel bekritiseerde bestuurscultuur, hè? Tegenmacht. Meneer Ceder, hoe gaat u die veranderen? Ja, dat is een goede vraag. En volgens mij moet je cultuur is een van de hardnekkigste zaken op aarde. Omdat je volgens mij met z'n allen, of je nou in de kamer zit of thuis of bij een organisatie, volgens mij moet je allemaal een besluit nemen, we gaan het anders doen. Als je als enige daarin bent of een bepaalde groep, dan is de kans groot dat je uiteindelijk weer terugvalt naar de status quo en terugvalt naar een referentiekader. Ik heb het er binnen de fractie over. Wat betekent dat voor ons? Ik heb het mezelf, stel ik dan de vraag, wat betekent dat dan voor mij? Een bestuurscultuur. Wat je wel merkt, is dat er heel veel nieuwe Kamerleden zijn die de oude bestuurscultuur niet kennen. Mm-hmm. Dus voor hun is de switch maken naar iets nieuws misschien iets minder lastig. Maar volgens mij moeten we dat met z'n allen willen. En als je dat niet met z'n allen doet, volgens mij gaf mijn collega of oud collega dat net aan. Als hij de enige is die zegt, laten we het anders doen, en mensen knikken wel ja, maar dat gebeurt niet echt vanuit de intrinsieke motivatie, dan val je binnen de kortste keren terug naar het normale. Ja. En dat moet er voor voorkomen. Ja. Meneer Van Raak, dan hoorden we net 69 nieuwe Kamerleden. Daarmee gaan we misschien een vernieuwing tegemoet, hè? Ook wat betreft die wel bekritiseerde bestuurscultuur. Ja. Ziet u dat ook zo? Nou, ik vind het, kijk, je moet bij mij niet aankomen dat er te veel partijen zijn. Want dat is de keuze van de kiezer, die is heilig. Een parlement moet de stemming in het land representeren. Dus dat vind ik goed. Ik vind vernieuwing ook heel goed. Ik vind wel dat het vak leren kost 8 jaar. Dus dat betekent dat deze Kamer, het collectief geheugen van de Kamer, is ook de kracht van de Kamer. Ja. De collectieve kennis. En dat maakt de Kamer dat zwak. Maakt. Ik zie ook een positief ding, wat ik ook genoemd wil hebben, is dat de cultuurverandering al plaatsvindt. Want in mijn tijd, zullen we maar zeggen, een aantal jaar geleden was een goed Kamerlid iemand die flink scoorde in de media, de media-darling. Maar en je ziet onder met Omtzigt en Renske Leijten dat nu de stoere Kamerleden zijn juist degene die onderzoek doen. Goed. En erin bijten. En dat is ook een cultuurverandering. Dat is ook een cultuurverandering. Bedankt voor vandaag in ieder geval Ronald van Raak en Don Ceder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB+ radio. FM wordt DAB+. Ben jij al om? Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. AFTH van der Heijden schreef met Stemvorken een indringende roman over liefde, lichamelijkheid en verval. Een literaire meesterproef zonder weerga. Stemvorken, de nieuwe AFTH van der Heijden, is nu te koop. Ontdek de BMW 2-serie Grand Coupé Business Edition op bmw.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Ik zag het ook eigenlijk heel erg als een voordeel om onderdeel te zijn van die homowereld. Omdat dat allemaal veel vrijer was en minder burgerlijk. Vrij zijn in wie je wil zijn. Michiel van Erp over een revolutie die ons allemaal aangaat. Vanavond 20:30, VPRO NPO 2, de roze revolutie.